Книга «Буття», розділ 41. 2 роки потому приснився і фараонові сон. Ніби стоїть він над Нілом. А тут із Нілу виходять 7 корів, гарних на вид і ситих, та й пасуться в очеретах. Та ось і других 7 корів, поганих на вид і худих, виходять за ними з Нілу та й стоять на березі Нілу. І пожерли корови, погані з виду і худі, 7 корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але заснув він, і сниться йому знов. Оце 7 колосків, повних і гарних, вилонюються з одного стебла. А потому 7 інших колосків, тоненьких, висушених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски 7 колосків повних і гарних. Та й прокинувся фараон, а це ж тільки сон. Але вранці стривожився його дух. Тим-то послав він скликати всіх єгипетських віщунів та й усіх мудреців, і оповів їм фараон свої сни. Але ніхто не міг їх розгадати фараонові. Тоді головний підчаший озвався до фараона, кажучи: «Нині визнаю я свою вину. Фараон розгнівався був на своїх слуг, той віддав мене до ув'язнення у дім начальника варти, мене і головного пекаря. І снився нам, мені та йому, тієї самої ночі сон. А снилось нам кожному відповідно до його сну. Був же там з нами хлопець, єврей, слуга начальника варти. От ми і оповіли йому наші сни, і він нам пояснив їх, пояснив кожному відповідно до його сну. І точнісінько, як він нам пояснив, так і справдилося. Мене повернено на моє місце, а того повісили». Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його притьмом вивели з темниці. Поголив він свою бороду, змінив одежу і прийшов до фараона. І каже фараон до Йосифа: «Снив я сон, та немає такого, хто б його розгадав. Про тебе ж я чув, кажуть, що коли почуєш якийсь сон, то знаєш, як його розгадати». На те відрік Йосиф фараонові: «Не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний». Отож і заговорив фараон до Йосифа: «Снилось мені, що я стою на березі Нілу. Аж ось виходять з Нілу 7 корів, ситих і гарних, та й пасуться в комиші. Але за ними виходять 7 інших корів, марних на вид, вельми поганих і худих на тілі. Таких поганющих не бачив я в усій країні єгипетській. І ті худі та погані корови пожерли перших 7 товстих. Та хоч вони їх і пожерли, а й знаку не було, що вони їх пожерли, вигляд мали вони поганий, як і раніше. Тут я і прокинувся. А потім у вісні я бачив, як 7 колосків вилонюються з одного стебла, дебелих і добрих. Та ось 7 інших колосків, сухих, тонких, спалених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски 7 колосків добрих. Я оповів це віщунам, але немає такого, хто б мені його вияснив». Тож і каже Йосиф фараонові: «Сон фараона єдиний. Бог дав знати фараонові, що буде чинити. 7 тучних корів – це 7 років. І 7 колосків добрих – це теж 7 років. Це один сон. А 7 корів худих та поганих, що вийшли за ними – це 7 років. Так само і 7 колосків порожніх, спалених східним вітром. Настане 7 років голодних. Воно і є те, що я сказав фараонові. Бог показав фараонові, що буде він чинити. Ось приходить 7 років великого достатку в цілій єгипетській країні. Але після них настане 7 років голодних. І забудеться тучність єгипетської країни. Голод виснажить увесь край. Ніхто не знатиме достатку в країні через той голод, що настане потім. Тяжкий бо буде вельми. А сон фараонові приснився аж двічі, тому що вирішено це від Бога, і Бог скоро виконає це. Отож, нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного, та й поставить його над єгипетською країною. Нехай фараон настановить правителів над країною, і вони відберуть 1/5 з єгипетського краю за 7 урожайних років. Нехай вони збирають усі харчі в тих 7 тучних роках, які настануть, і нехай зсипають збіжжя під оруду фараона, і тим запровадять хлібозаготівлю по містах, та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на 7 голодних років, які навідають єгипетський край, щоб так країна не вигинула від голоду. Сподобалось це слово фараонові і усім слугам, та й промовив фараон до своїх слуг. «Чи ж знайдемо ми такого чоловіка, як оцей, щоб Дух Божий жив у ньому?» А до Йосифа фараон сказав: «Бог дав тобі знати все те, тим-то і немає іншого такого кмітливого та розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом, і твоє слово слухатиме весь мій народ. Тільки престолом буду я від тебе більший». Тоді фараон сказав до Йосифа: «Гляди ж, настановляю тебе над усією країною єгипетською». І фараон, знявши з руки своєї перстень із печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию і повелів йому їхати вдруге після своєї колісниці, а перед ним, щоб вигукувано «Аврех», тобто «Кланяйтесь». Отож поставив його над усім краєм Єгипту. Тоді ще промовив фараон до Йосифа: «Я – фараон, але без тебе ніхто не підведе ні руки, ні ноги в усій країні єгипетській». І дав фараон Йосифові ім'я Цефенат-Панеах, а за жінку дав йому Аснат, дочку Потіфера, священника з Ону. І піднявся Йосиф по єгипетській землі. Було ж Йосифові 30 років, як він став перед фараоном єгипетським царем. І вийшов Йосиф від фараона, і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила наче пригорщами за 7 урожайних років. А він збирав усякі харчі за тих 7 щедрих років, які були в єгипетськім краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього. І нагромадив Йосиф збіжжя, як морського піску, і то таку велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же, заки настав голодний рік, народилися в Йосифа 2 синів, що їх уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосиф назвав первородного ім'ям Манасія, бо, мовляв, Бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. А другому дав він ім'я Ефраїм, бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Коли ж минуло 7 років достатку, що був в єгипетській країні, і почали наставати 7 голодних років, як це предсказав був Йосиф, голод запанував по всіх краях, але в цілій єгипетській країні був хліб. як же зголодніла вся єгипетська країна, і люди закричали до фараона за хлібом, то фараон казав до єгиптян: «Ідіть до Йосифа та й чиніть, що він вам скаже». А голод був по всій землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у єгипетському краю. І кинулося зо всіх земель люди до Йосифа купувати збіжжя, бо голод лютував по всій землі.